Na secuencia das 28ª xornadas do ensino da Galiza e Portugal, que decorreron en setembro de 2004 na cidade de Ourense, o profesor da Universidade de Vigo, Isaac Alonso Estrabis, lecionou acerca da literatura popular como meio didáctico para o ensino. O prestixioso lexicógrafo acompañou a súa conferencia con un valioso e inédito material sonoro, a través do cual recollía grabazóns en viva voz de contos e lendas populares na zona da Limia. A seguir, reproducimos na íntegra en primeira mão esa máis do que interesante conferencia e a non perderen a última parte da mesma, que reproduz precisamente esas grabazóns inéditas. Boas tardes a todos. Vou facer varias cousas. Unha delas, que se me ocorriu agora hai un pouco, por iso cheguei tarde, é dar unha serie de pontos para lograr que o ensino sexa un ensino bon e eficaz. Depois falaremos, claro, a través disto, destes pontos que están aí, que levan 3-4 minutos, pois irei falando da miña experiencia do ensino en Madrid, na Coruña, provincia da Coruña, provincia de Pontevedra e Ourense. Só me falta a provincia de Lugo por percorrer. Entón, é simplemente unha serie de pontos que acho que son importantes ter en conta e que eu os poño aquí porque é o resultado da miña experiencia a través de todos estes anos. Primeiro ponto. A pesar do profesor ter coñecementos suficientes sobre a materia a ensinar, debe apresentarse ante os alumnos como quen non sabe nada. Chega a un mundo descoñecido, persoas que nunca viu, que vai ver agora, que non sabe se saben moito ou saben pouco, se aman a materia ou non a aman. Por tanto, ten que ir cos ollos fechados. Nun primeiro contacto, ten que comezar a aprender xa dos alumnos que é o que debe de ensinar e como o debe de ensinar. Do primeiro contacto é que debe surgir o coñecemento. Punto 2. Ir en actitude de ensinar e de aprender. Normalmente os profesores pensan que van só a ensinar. E nada máis, e do aluno non vai aprender nada, porque máis son os burros. O profesor ensina, mas tamén aprende de aqueles os que pretende ensinar. E aprende en todos os sentidos, En todos. Incluso intelectuais. Porque as preguntas que lle van facer durante as aulas van a pôr en situación a veces un pouco difícil e non van saber como sair do paso até que iso vai nos obrigar a estudar e a traballar máis. Punto 3. Non há alunos bons e alunos maus. É o normal é que son ruins, non é que nos traguen non sei que, non sei cuánto. Non hai alunos bons nen alunos maus. Há alunos diferentes. Uns ten unhas atitudes para unhas cousas e outros ten outras atitudes para outras cousas. Entón, se a un alumno unha materia non lle interesa, o mellor é que non ten capacidade, non ten atitude para esa, pero o mellor tena para outras. Entón, nós o que non podemos xulgar é o alumno pola miña materia, sen máis. Segundo, cando chega o momento en que o profesor se mova, pois as cousas van mudarse. Son poucos os alumnos que valen para tudo. E menos, aínda, os que non valen para nada. Son poucos. Podes encontrar dous ou tres, con moito, que ao mellor se lle den ben as matemáticas, a literatura, a lingua, e todo o que lle poñer diante, que incluso teñen cualidades vocais de música, teñen cualidades auditivas, teñen, son uns verdadeiros manitas para facer todo o tipo de traballos, pero eses son moi poucos. Poden valer moito nunha materia e noutra pois non valer. Entón, o problema está en que se ese aluno é o que me corresponde a min ou lle corresponde a outro. E iso temos que o ter presente. Nunca o profesor debe dicer aos alumnos que son uns burros. Nunca. E isto é bastante frecuente. O máximo que podemos dicer deles, no caso de ser preciso e verdadeiro, é que son uns vagos, vagonetas como queirades, e que traballan moito pouco. Ponto 5. O profesor ten que ser, ante tudo e sobre tudo, o amigo certo dos alumnos, e ten que demostrar iso na práctica cotidiana. Ten que infundir especialmente neles esa confianza. Se o profesor consegue que os alumnos o vexan como amigo, vai conseguir que o alumno tome moito interese pola materia, porque non pode defraudar o seu amigo, que traballe máis e que incluso anime os outros a facer o mesmo. Lembro-me que unha vez cheguei a Pontevedra, á Praza de Barcelos, onde había unha extensión de outro instituto, e cheguei ali e todos os profesores me falaban mal dos alumnos, todos, incluído o cura, todos falaban mal dos alumnos, que eran uns burros, fixaron ben, que eran uns burros que non valían para nada, que aquilo era debacle. E eu dixen, olha, teño percorrido moitos institutos, penso que os alumnos de aquí serán iguais que os doutros de outras partes. Ai, non, xa verás. Vou á clase, levo a clase moi preparada, dou os apuntamentos, poño uns exemplos, os alumnos atentísimos. Saio dali, xa me aparece un por ali, que extravís, que tal son os alumnos? Xo, fantásticos. Como? Fantásticos. Son os alumnos que están atentos, son os alumnos tal. Bueno, iso é o primeiro día, xa verás despois. Ben? Entón chego ao seguinte día e fago, claro, desa vez non fixo o que fago normalmente, que paso dous ou tres días apresentándonos e pronto. Entón chego ali e comezo a preguntar do explicado o día anterior e vi que había moi pouco, case nada se lle quedaba. Entón dixo, collí un libro, tirei co libro, dixo, ben, vamos a ver, pois vim outra vez, e eu explicaba-lhes e puñalles un exemplo e eles tiñan que ir pondo outro, pero a todo o mundo, todo o mundo. Entón, o día seguinte, os alumnos, fantásticos. Que tal os alumnos, Travis? Fantásticos, de maravilla. Como? Sí. Chego máis adiante, igual. Claro, foi moi pouco tempo que tiven con eles, pero foi, para mí, unha das experiencias máis bonitas. Bueno, son todas. Entón, ao pouco tempo, os alumnos estaban a traballar de firme. Claro, cando se trataba de literatura, o normal era que os profesores lle facían un exame, puñanlle un texto e dicían ao alumno, a ver, contame os antecedentes e os consecuentes deste texto. E houve veces que houve profesores que corrixiron os alumnos e se equivocaron, porque o aluno expuña ben os antecedentes e os consecuentes. E dixen, por aquí, perder o tempo niso, nada, vamos ler os textos como é debido. Entón lemos unha obra de teatro e dixen, que tal a obra de teatro? Bonita. A máis era unha obra que escenificábamos. Entón dixen, pois agora, en grupos, tú vas facer a primeira cena, tú a segunda, este outro grupo a terceira e outra a cuarta. Primeira cena, na sala de profesores do instituto no que estábamos. Os profesores estaban entre eles que non se podían ver e levantaron un gravísimo problema porque a un deles se lle ocorrera traer a un profesor de fora para lle falar do fracaso escolar. Ali, ao final, terminaron pelexándose uns con outros, porque a quen era aquel para virles aquí a ensinar, se ele tamén non sabía nada, non sei que, non sei cuánto. Segunda escena, na Praza Barcelos. Continuaba a cousa. A última xa foi en Roma. Quer dizer, os alumnos eran tan listos que coñecían o dedillo os problemas que tiñan os profesores, cousa que eles non sabían. Para min foi mellor a obra de teatro dos alumnos que a obra de teatro que leramos, porque partían de unha realidade e non lles fixo que exame, xa estaba feito, sabían facelo. Entón, non deburro nada, deburro nada. O problema destes rapaces é que eran rapaces que chegaran das aforas de Pontevedra, de aldeas máis ou menos remotas ou máis ou menos olvidadas, e non tiñan base. Pero o burro era o profesor que, non tendo aluno base para primeiro, comezaba a explicarle o programa de primeiro. En primeiro non chegaban a dominar a materia, porque era unha materia que se explicaba e non lle preguntaban, como fixo eu, a ver por onde andades, que sabedes, se entendedes ou non entendedes, pasaban a segunda e pasaban o mesmo. Entón, os alunos sí que se deron conta de que o profesor non coñecía a súa problemática e o que tiña que fazer o profesor é comezar polos coñecimentos que tiñan esos alunos. Que foi o que fixen eu en pouco tempo e ao final conseguín nun mes o que xa tiña que ter conseguido a profesora que fun sustituir en dous ou tres meses. Quer dizer, o aluno xa estaba nun momento de comezar a aprender o programa que se lle ensinaba. Os alumnos colleronme moita confianza e moita estima. Chegaba eu á clase, un estaba por ali, outro estaba por ali, outro por ali. Cando chegaba ali, dicía, bueno, sentábanse. Unha das veces foi por ali a profesora, que estivera enferma, estiven falando con ela, cheguei un pouco tarde, cando chego estaban todos os alumnos sentados mirando para diante. Cando ven que son eu que entra, levantase todos e comezan a aplaudir. Que pasaba? Pensaban que era a profesora a que entraba e non era eu. Entón estaban nunha situación rígida. Unha cousa parecida aquí no Terro Pedrallo, que unha vez cheguei á clase, encontrei os alunos todos revoltos e dixo, pero vamos a ver, que vos fixen eu? Dice, nada, profe, nada. Entón que pasa? Non, que levamos toda a mañá aquí atados, hai un profesor que nos dice que se nos movemos nos dá un hostiazo que nos manda ao balcón de enfrente, e estamos así. Entón, o que facía era, pois, relaxalos. En Madrid incluso cheguei a facer unha cousa moi bonita, e era como estaban revoltos e adais, dicía, ven, a berrar, e berraban, máis, que non se ouven máis, e levantarse. Claro, eu chegaba un momento que xa me cansaba, pero eu facía que levantaba os pés, veña, máis. Ao cabo de 5-10 minutos, xa estaban cansados, veña, vamos agora a sentarnos e a traballar. E traballábamos. No Terro Pedrallo, unha vez, tamén tiveron unha ocurrencia, e é que non me deixaban entrar na clase. Ben, tú que queredes? No, profe, que temos aquí unha sorpresa. Ben, a ver que é a sorpresa. Tú levarme a unha parte da lado do claustro, deronme un carrete e un fío. E entón eu tiña que ir dándole voltas ao carrete e ao fío, subí un consenso e dixo, tranquilo, vaya para baixo. No, aquí non pasa nada. Cando entrei na clase, empezaron todos a aplaudir, dixo, moi ben, aquí a cousa xa está tranquilo, agora creo que vai de estar atentos para explicar e aprender. Efectivamente foi así. O sea, destas experiencias hai moitas. En Madrid tiña unha clase de alumnos que, segundo todo, non había que os aguantase. Pero que a mí me funcionaban ben. Incluso unha das veces estaban na clase entre eles pasándose un papeliño. Pasou un papeliño de aquí para lá, para aquí, e eu vendo o papeliño e non dixe nada. Cuando llegó a la tercera fila, que estaba cerca de mí, con un papelillo, él dice, partido en contra del profesor. Dice, ¡ay, fantástico! Yo asocio a este partido, a ver, ¿cuánto tengo que pagar? Entonces, aquel dinero es para pôr como cuota. No, profe, no, ¿por qué? Porque usted no puede ser socio, ¿por qué no puede ser socio? Porque es un partido en contra del profesor. Espera, que yo estoy en contra del profesor. A ver qué va a pasar. No puedo ser socio. Pues, ya se le acabó todo. Ya se le acabó todo. ¿Qué dicen? Hay que dejarlos. Oye, que tenemos gatos que tienen que estar jugando. Tenemos cans que tienen que estar jugando todo el tiempo. Tenemos rapaces que solo jugando aprenden. Y las personas mayores, ainda queremos ser rapacillos durante toda la vida. Por eso vienen las festas del entroido, vienen todo ese tipo de historias. Pues hay que comprender, no se puede ser, hay que ser, una cosa es ser serio y otra cosa es ser chafalleiro, o sea que no pasa nada. Por tanto, nunca dicéis que son burros, o máximo dicéis eso. El profesor tiene que ser ante todo, sobre todo un amigo, y tiene que demostrar, preocuparse. Por ejemplo, si un alumno no aparece por clase, telefonarle. Si el alumno está enfermo, visitarlo. Si el alumno tiene problemas de amores, pues también hay que se poner en lugar de él. Puede dar su caso. Normalmente, si un profesor, sobre todo cuando son pequeños, y el profesor les es simpático, sobre todo los alumnos que van a hacer prácticas, confesan todo la vida por haber. Entonces, digo-les, sede abiertos, dejáis que os conten todo, y después trabajades. Eso hay que ser así. Hay profesores que a veces coñan o alumnos y dicen, como con esto no puedo hacer nada, mándalo para allá o póñalo aquí. Una vez estaba en una clase de primaria, y dice al profesor, lo que le pasa a aquel rapaz, qué sé yo, que el rapaz no hay que no aguante. Andan ahí para una familia que quiere adoptarlo, no hay que no aguante. Dice, bueno, es algo así. Sí. Y había allí una rapaciña así un poco extraña, que cuando yo falaba, como yo siempre falo galego, dice, ¿qué? Y yo volvía a contestarle en galego. Dice, ¿qué? Volvía a decir. Entonces, un allí no trabajaba rapaz. Dice, ¿qué es lo que te pasa? Ya que no tengo ganas de trabajar, pero vamos a ver. Vamos a comenzar a trabajar. Comenzó a trabajar y miro por otro lado y veo que otro está llorando. Otro rapaz que no valía para nada. Y entonces, yo falei con la rapaza, que se fixou muy amiga mía, se incluso falaba galego conmigo. Dice, mira, tenemos allí un compañero que está mal. Déjame ir allí falar con él. Y dice, sí, sí, sí, sí. Y fui allí y dice, ¿qué te pasa? Nada. ¿No quieres trabajar? Dice, no. ¿Por qué? Porque no. Es porque no. Entonces comencé a hacer más amigos y dije, mira, vamos a ver, ¿somos amigos o no? Dice, sí, de verdad que somos amigos, sí. Pues ahora demuéstramo, ¿por qué no quieres trabajar? Comenzó a trabajar y fue uno de los primeros que entregó los trabajos. Quiere decir que muchas veces se pierden alumnos que son fantásticos por no les prestar atención. Es cierto que dan trabajos, pero ese trabajo el profesor tiene que asumirlo o más. Un profesor no debe ser nunca esclavo del programa. Gente que no sé, es que no se ha acabado el programa, pues que no se acabe. Es mejor darle parte, que saiban y se vean, que no querer dar todo el programa, pues no dar nada. Nem do sistema de ensino. Se pueden ver los de educación, tanto de Xunta como de Madrid, porque no les fago caso ninguno. Nada de nada. Y tengo que demostrar, no. No dejarse elevar o influir por lo que digan sus compañeros, sobre todo cuando ellos no son modelo de trabajo. Lembro-me de un alumno de magisterio que ya en el primer año que se presentó aprobó y ficó aquí en Ourense. Llegó allí y todo el mundo le decía, cala, cala, que separarás, separarás. Si ese mestre se deja elevar por los otros, llega un momento y abafan. Por eso yo era partidario de que los alumnos, sobre todo infantil, cuando terminasen, mandar 5 o 6 todos ao mesmo colexio, porque non era a maneira de renovar o ensino, porque as ideas que levan son totalmente diferentes. Por tanto, non ser escravo. Primeiro, ao principio é necesario usar un libro porque non se están preparados suficientemente. Pero andando o tempo, nen libro nen historias. Eu nunca na vida soube o que era un libro de texto. E no Otero Pedraio non tiñamos libro de texto. E ao ensino funcionou mellor no Otero Pedraio, mentre non houve libro de texto, que despois que meteron libro de texto. Que incluso nos mandaron xente da Xunta ali a presionarnos que por que non utilizábamos libro de texto. Por que? Pois porque non queremos darlle dinheiro nen a Xerai nen a Galaxia. É porque nós temos capacidade suficiente para facer isto. Porque ademais hai outra cousa. O libro de texto e os programas son válidos para o sitio onde se situou o profesor ou profesora que elaborou ese texto. Pero non é igual a Ourense que Coruña. Non é igual o Carballiño que Verín. Non é igual Vilar de Santos que Xinzo de Limia. Vilar de Santos chegas ali e hai unha actitude receptiva e aberta. En Xinzo xa as cousas van mudando. O sea, non hai que ser escravo de nada. Mandar todo a paseo. Há moitos métodos por aí adiante para ensinar ben. En didática xeral aparecen todos os métodos. Hoxe estaba Bernardo ali facendo un exame falándoles de unha serie de métodos. Dixo, é porque non lhe perguntas que diferenzas hai entre o Bernardo e o Estrabis. E fanxe un exame moito mellor. Ben, había que fazer isto. Eu digo o seguinte, há moitos métodos por aí adiante para ensinar ben. Eu lembro-me que cando me ensinaban filosofía e teoloxía, todo era fulano dixo, mengano contou, e outro tal, e ao final o tipo que facía non dicía nada. Eu prefiro ser eu o que fala por min, que non dice, contar o que contaron outros. Eu teño o caso do meu proxecto docente, que foi un proxecto que fixen eu a través da miña experiencia, sen consultar bibliografía ninguna. Ao final metín bibliografía porque era necesaria a bibliografía, pero non foi resultado disso. Que, por certo, houve algún profesor da universidade que me dixo que iso era máis que suficiente para suspenderme, xa que iso xa veremos. Hai que partir dunha realidade concreta. Meterse o profesor no pelexo do aluno. Non esquecer que antes de ser profesor foi aluno. E sabe Deus as que faría como tal. E os notas que lle puñan aos profesores. E os risos que facían deste. E as tonterías que dicían de outro. E agora que se converteu en profesor, xa colle e muda. E lembro-me de alunos que dan as prácticas e dicen, profe, que estes rapaces non hai que nos aguante. Dice, por que? Porque están sempre falando, digo-lhe. E vos? Vos non estades sempre falando. E que teñen moitas faltas. E as que vos corrixo a vos, que? Que se esquecen enseguida. Esquecense enseguida, que eu teño que estar ali todos os fins de semana corrixindo. E ensinándoles, e despois eles van aí simplemente a 3 meses e xa se veñen queixando dos rapaces pequeniños que dicen que teñen moitas faltas e que non hai que nos aguante porque están falando con uns, con outros. Pois mira, o que tens que fazer é métete no pelexo do rapaz, métete dentro, non te esquezas do que fuches, porque a mellor, eu lembro-me que antronte Martiño Montero Santalla nos contaba todas as xudiadas que facían no seminario de Mondoñedo. Incluso lle puñan lume ao profesor na clase. E era un seminario. Nuns tempos onde había un rigor por todos os lados. Pero era iso. E agora están pensando, é que se vou a tal sitio, se vou a tal outro. Mira, se vas a tal sitio non te van comer. Non hai rapaces lobos. Eu cheguei a ter un rapaz de Forza Nova que o día anterior fora a Praza Mayor de Madrid con cadeas xunto con outros a mallar na xente. E chegou a clase e dixo, entón os compañeros xa se encargaron de coller cantar as 40 e sinalle como tiña que actuar, que iso non era procedente. O sea que hai de todo. O aluno inquieto e revoltoso non é un mal aluno. Tede ben presente. É talvez un dos mellores, e aí está a capacidade do profesor de explorar ao máximo todas as súas cualidades. Eu prefiro un aluno revoltoso, inquieto, que non un aluno que me está calado todo o tempo. Prefiro, primeiro, é certo que non vai dar trabalho, pero é certo que ese aluno vai aprender máis. E son o día de mañá, ademais son moi cariñosos, e o día de mañá van ser os que van triunfar. Un aluno que está na clase calado e que está máis que nada para a chapatoria, mal asunto. Pode lle pasar como unha vez que me dice unha aluna, profe, que mire, que palabra vai despois desta? Que palabra vai despois da que te sei posta? Diz, que sei eu? Aprendera de memoria as preguntas. Pero eu non tiña memoria para reter a cousa esa que viña despois que viña de menos. A mí o que me interesa é que entendan. Se o dicen de unha maneira, que o digan. Se o dicen de outra, con tal de que eu saiba que entenden o que eu lhes acabo de explicar, que máis me dá como digan con palabras moi ben cadeadas, moi bonitas, que como digan de outra maneira. Porque hoxe ao mellor non teñen expresividade e mañá teñen. Pero a idea quedoulles gravada. Cando unha aluna presentar un traballo, nunca lle dicer que é unha porcaría ou outros louvores polo estilo, bastante frecuentes no ensino tradicional. Eu sei de compañeros meus que ás veces lle baixan a moral o chao aos alumnos porque acaban de fazer unha cousa con toda a ilusión e con toda tal, e ao final, que tal? A porcaría. Nestes casos, o profesor o que ten que dizer, mira, que tal? Ben, pero pode estar mellor. E agora, co aluno ou os alumnos ao lado, provocar que o aluno ou alumnos busquen eles o que é que lhes falta ese traballo, que por un lado está ben, pero por outro lado está incompleto. Lembro-me de un compañero meu, que estaba eu diante con ele, e aquí hai xente que o conhece, o Xavier de plástica, que un día lle apareceron dous alumnos ali con un traballo e dixeronlle que tal, dice, ben, pero non vos dades conta de que aquí hai algo que lle falta, a ver, que lle falta aquí? Entón dixeron, ah, mira, podíamoslle por aquí unha cousa, aquí podíamoslle por outra, dixeron, bueno, pois si, depondría. Foron, fixeron o traballo, chegaron outra vez e dice, que tal? Moito mellor, moito mellor. Pero non notades que ainda hai ali algún adorno, que ao mellor ponlle un adorno por aquí ou por ali, a cousa podía mellorar e sair moito mellor. Foron, viñeron o traballo e o traballo ben feito. É dicer, se ele lhe dice do primeiro momento unha porcaría, ese aluno, xa se acabou. Xa se acabou, non vai traballar. O aluno que hai que fazer é motivá-lo, eu non sei, se vos dades conta. Sobre todo en primaria, ven un rapaciño co traballo, profe, profe. Dice, que tal? Moi ben, ven outro correndo, profe, que tal? E despois vende toda a clase. Ven toda a clase. Entón tú colles e dile que está ben e marchan ali ao sitio e ven a traballar, porque claro, hai que valorar ao aluno, Hai que valorar. Non valorar nos sonos, valorar ao aluno. Despois, hai alumnos con deficiencias, pero iso xa é culpa do sistema. O que non se pode facer é o que se está facendo actualmente, que por querer integrar os alumnos en todas as aulas, ao final é unha verdadeira, eso sí que é unha verdadeira porcaría, porque nem o profesor pode traballar, nem os alumnos. Está o profesor ali, ven a profesora tal a leválo, e o mellor é de clase de español, vai ayudar español ao outro lado. Entón, é un aluno que está deficiente e vai ao outro lado. E despois, ven aquí, márchase cando está en español, ou márchase cando está en matemáticas, ou márchase cando está en outra cousa. Ao final, ese aluno nunca vai aprender. Non sería mellor ese aluno e os alumnos que como ese están polo nunha aula ao lado e coller a traballar con eles en serio? A mí unha vez en Pontedeume, pois ali protestaban contra todos os rapaces. Había rapaces que se pelexaban en clase todo, sobre todo irmãos. Agarrabas, bum, tirabas o chavo todo. Dixen diseu, a min todos os alumnos malos, todos, pero todos xuntos, e eu encargo-me de todos. Ahora, ollo, que na miña aula non vai ser normal. Vai haber alboroto, vai haber de todo, pero teño que traballar con eles. Porque non se pode chegar, como está aquí, estar nesta aula dando clases, e na do lado estánse enterando do que dices tú. O primeiro ano que fomos para o edificio de ferro, subíronme 5 veces profesores a protestarme polas clases. Dixen eu, que culpa teño eu de que o edificio estese mal organizado? E cando nos trasladaron, dixen, exixo como mínimo 3 aulas insonorizadas. Se non as insonorizaron, eso non é culpa miña. Eu vou continuar a dar as aulas igual. E continuei a dar as aulas igual e pronto. Só unha vez me resultou unha cousa un pouco extraña, e é que había uns alumnos moi avanzados que comezaban para ensinar ao alumno xa a estar na clase desde o momento en que sobe o autocarro. Entón dixeron, olha, profe, podíamos comezar a nosa unidade no corredor. Dix, pareceme difícil. Non é que non vai haber barullo, pareceme difícil. En fin, vale. Entón, cando todo o mundo estaba fora, apareceron eles ali con unha cabina de un autocarro, e iban por atrás, pum, pum, pum, chegaban ao sitio, paraban, estaban ali os outros, e entón dicía, por onde vas? Para Beariz. Pois tócate, é que vas facer? Tocarme o nariz. Quer dizer, era xa aprender os rapaces a facer poesía desta simple que se fai. Como te chamas, Estravís? É que teño longo nariz, é pronto. Entendido? Pois xa levábamos unha parada, outra parada, na terceira saí unha profesora botando pestes ali, Despois quedaron todos mirando para min e dixeron, que? Dixeron, xa vos lo dixen, vamos facelo dentro da aula, continuamos ali dentro. E a cousa seguiu ben. Que dicer, temos que derrubar os edificios que hai actualmente porque non valen. Eu teño estado en Portugal e as aulas están separadas unhas das outras. Xa que o profesor que está agora aquí non estorba para nada, se cantan, se bailan, se fan o que queren, non estorban para nada o outro, porque o outro xa ten unha entrada por outro lado e está separado deste. Entón, iso quede ben. Ponto 11. Dar unha serie de directrices breves para que eles van asimilando os conteúdos. Estou falando sobre todo para a secundaria. A secundaria ensina-se moito, por exemplo, a literatura medieval. E danlle toda a serie de recursos estilísticos, poéticos e demais. E apéndonos de memoria. Eu, cando daba en secundario, dábales 3 ou 4 ideas, nada máis, puños a traballar en grupo, e despois, cando iban avanzando, aparecían ali outras cousas, e dice, profe, e isto que é? Pois isto é tal cousa, e isto é tal outra. E entón, colía, dice, un momento, alto, paraban todos, e entón explicábales 2 ou 3 cousas máis. Quer dizer, o alumno ia asimilando, ia comendo. Que era o sistema medio non fazer exames, foi pola seguinte. Porque eu lle dixo aos alumnos, quanto tempo vos exixe a miña materia? Diariamente, dedicándolle diariamente. 10 minutos, un cuarto d'hora, ben. Se lle dedicades 10 minutos, un cuarto d'hora, xa me dou por satisfeito. Pero un día fixe unha prova, cheguei ali e dixe, veña, repartí en tal, e dixe, profe, que? Que non se poden fazer exames sen consentimento dos alumnos e do profesor. Se dite, tens toda a razón do mundo. Quen dixo que non? Entón, que é o que está facendo iso? O profesor non pode facer un controlo. Si, pois en lugar de facer un individual, fago un colectivo. En lugar de oral, fago o escrito. Primeiro exame. 2, 3, creo que houve 4. Claro, esas notas dixen, isto é o que lhes quedou do que lhes expliquei eu. Non estudaron nada. Entón, esa nota de 4 pasaba a 8. A de 3 pasaba a 6, a de 2 pasaba a 5 e así. Pero, como despois xa sabían o sistema, que cada certo tempo ia pasar, entón chegaba ali e dixen, andaban entre ellas, hoxe hai control. E entón eu sabía que había control, entón chegaba ali, comezaba a explicar e non había control. Esperaba un pouco máis adiante, cando xa estaba máis ou menos desprevenidos, veña un control. Entón, foi a maneira de evitar exames e evitar que os alumnos dedicasen o día anterior ou dous ou tres días anteriores a estudar. Por que? Estaban até as dúas, as tres e as cuatro da mañá estudando. Chegaban o exame nervosos e incluso chegaban ali, andaban mirando para aquí e para ali. Dixo, home, eu nunca, cando tiven exames na universidade, nunca, a partir das oito do día anterior, collín un libro. Non sei por que vos tedes que fazer isto. E entón díxenles, mirade, comedes hoxe para todo o mes ou para toda a semana? Non. Entón, como queredes aprender todo nunha noite para un exame? E documento os pouquinhos, e desasimilando, e levando as cousas, e deu-me bon resultado. Quer dizer, que a partir de aí nunca na vida se me ocorreu fazer exames. Entón, non lles ensinar todo de golpe, ir aos poucos. Na medida en que van avanzando, van pedindo e van exigindo, entón vai seguir dando. Procurar que a aula se xa unha aula distendida. Se falan os alumnos que falen. A mí o que non me gusta é que nas segundas falen do fútbol. Ou se for unha discoteca falen desas cousas. Pero que é que non van falar, así que o único que fago é paso por un lado, paso por outro. E digo, ve, iso non é a clase. O sea, distendida, tolerante. Onde todo o mundo se encontra a vontade. Quer dizer, o alumno está rabiando por ir á clase e non por estar na clase. E vou vos contar unha anedota que me pasou en Pontevedra. Unha vez, sen saber eu nada, pregunto aos alumnos onde eran e demais, e chega unha e dime, onde és? De Tui. Dixen, anda, no lugar onde se fala mellor o galego. Como, profe? Sí, sí, o lugar onde mellor se fala o galego. Pero como? Se precisamente a mín o profesor de galego díxeme que nós éramos trapalleiros que falábamos moi mal o galego. Eu non sabía nada que dixeran iso. Dixe, pois, mira, é o lugar onde mellor se fala o galego porque en Tui estades dentro, en lugar de che, utilizan te para todo, non te quero, quer dizer, non che quero iso, non tal, dice, está dentro dun sistema universal moito mellor do que os outros que estamos así a medias. Pois esa alumna que non asistía a clases a partir dese día ia, sempre que eu tiña clases, desde Tui ás miñas clases, non faltou nunca máis. En cambio, terminaba as miñas clases e baixaba abaixo para o bar. Quer dizer, hai que valorar as cousas. Eu aos meus alumnos non lles permito de ninguna maneira que falen mal do seu lugar. É un alumno que me fala mal do seu lugar ou da súa familia, se lle digo que ande con cuidado porque teñen un suspenso. Non é así, que teño dito. Teño dito infinidade de veces. Ollo con que falarme mal do vosso lugar de nacimento. Porque iso non o tolero. Entón, porque é a maneira tamén de comezar a autovalorarse. Estar plenamente contente da materia que se dá ensinar a consultoria. Imaginaros unha persoa que non fale galego ou que lle teña raiva o galego que lle dé clases de galego. Que galego vai dar esa persoa? E teño entrado en aulas onde a profesora estaba dando aulas de galego e había alumnos que estaban en contra do galego que ademais me manifestaron ali públicamente e a profesora preguntábame por que esa actitude. Dice, por que? Xa verás tú. Terminou de dar as clases e comezou xa a falar castellano. Como o alumno ia valorar un idioma que lle estaba ensinando unha profesora que só usaba o idioma para lle ensinar esa materia e ao terminar esa materia continuaba a falar castellano e ademais xa comezou a falarlo conmigo? Dice, aí tes o mal de que os alumnos non valoren e non estimen a lingua xa está en ti, que comeces por non lle dar exemplo. E se ensina matemática igual, hai que estar, hai que dominar a materia, ensinala con soltura, con competencia e con convencimento, pois iso leva a que o alumno tome interese por ela e progrese con satisfazón. Cando o alumno traballa, isto é importantísimo, home, é importantísimo, hai veces que a mí xa me dá asco da maioria dos profesores. Cando un alumno traballa, hai que ser generoso co alumno, hai que ser generoso, Porque lle vas a andar aí con tonterías. Non recadear nunca a nota, podendo ser evitar os exames. É dicir, un alumno que traballa, que asiste a clase e traballa, para min resulta quase imposible que o alumno suspenda. Non hai que ser xenerosos, que vexan o resultado. E hai que ser xenerosos incluso cando se están facendo a puñeta. No Atero Pedrai había un alumno que non había maneira de aguantalo. E eu calábame. E pero chegou un momento en que a cousa se levantou e foi seria. Chega na primeira avaliación, 7 suspensos. E ven falar comigo, dice, profe, dice, que? Pois mira que teño 7 suspensos. Dice, ben non dirás que a culpa é miña. Dice, non, profe, non. O problema é cando chega a casa e miña mãe vexe as notas já que me espera. Dice, bueno, entón que queres? Se non me podía pôr un aprobado falso. Bueno, pois sí, poño-te. Pero a cambio de que? Ah, porque xa todos os teus compañeros saben que está suspenso. A cambio de que? Pois, profe, eu prometo que se me pon un aprobado, con o cual xa, en lugar de 7, levo 6 a casa e a rifa xa vai ser menor, pois prometo-lle que vou estar máis atento nas clases, non ser tan revoltoso e estudar, e ser na segunda. Non teño os conhecimentos suficientes para aprobar, suspéndeme a primeira e a segunda. Dixo, estás disposto a iso? Dixo, sí. Pois eu tamén. Puxo-lhe o aprobado e a partir daí veo a segunda e non suspendeu, veo a terceira e non suspendeu e veo a cuarta e non suspendeu. Quer dizer, que hai que ser, por iso dicía, sistemas, fora. Andar recameando por unha nota que se agora ten un 4,9, pero un 4,9 é un suspenso. Ten un 3,5, pero un 3,5 por que? Traballou o aluno. Porque primeiro hai que mirar, a ver a quen hai que suspender. Se hai que suspender o profesor ou suspender o aluno. Porque moitas veces é o profesor o culpable de que as cousas non tiren para allá. Ben, isto é as notas que vos traía, que dixen que era unha página, xa vexo que nos alongamos demais. Pero sí. Non, porque non é necesario. Ben, entón agora vou falarvos, despois se credes, hai, en fin, debate. Quanto tempo queda? Tú sigue. Ben. Non é que se comezo a falar nunca acabamos. Veña, entón vamos a ver. Eu, esos principios que están aí plasmados son principios que levo eu desde hai bastante tempo. É que eu levei en Madrid, eu levei aquí. Incluso ás veces en colexios que visitaba de primaria, despois de comer, que acababa de, tiña que facer a comida, a comer, a ir coa garganta ainda coa comida na boca, subir por unha escada para un piso de non sei se era primeiro ou se segundo, e xa estaban os rapaces esperando. Entón, cando vían que había ruído pola escada, dicían, profe, aí ven. Entón, cando vían, profe, aí ven, eu collía e seguía para arriba. Entón, ouvía que dicían, ai, non é. Porque despois pasaba no bastante ben. Entón, eu despois baixaba caladiño, petaba na porta, entón, abría a porta e dicía, ai, entón, empezaban a aplaudir. Bueno, había veces que eu pasaba moi bombo, porque, claro, eu explicaba-lhes unha cousa, facía-lhes perguntas, e despois volvían ao mesmo. Unha das veces era explicando os Reis Magos. Eu dixen-lhes que os Reis Magos non eran Reis Magos. E entón explicaba-lhe, daba-lhe co texto na mão. Entón chegaba, despois de explicar tal, dice, quantos Reis Magos había? 3! Dice, como 3? Entón, empezaban con nomes deles. Podía outra vez explicarlle, quantos Reis Magos hai? Pois ningún, é igual que o que lle preguntan. De que cor é o cabalo branco de Santiago? E hai xente que se equivoca, e di que é pardo, ou que é castaño, ou que é negro, cando xa lle dicen a palabra esa. Moi ben, pois o meu sistema é o seguinte. Eu chego á clase, E o primeiro que vou, a pesar de todo o que vos acabo de dizer, é cos ollos cerrados. É un mundo novo que me aparece aí de rapaces, que é a primeira vez que vou ver. E entón, o que fago é, primeiro, hai que conquistar a simpatía, e non ver que o profesor ten un sitio e eles ten outro. O profesor máis elevado, cousa que eu, por exemplo, nunca me sentei, e os alunos están máis abaixo, sobre todo aquí na universidade, escaroso, porque ademais están así para arriba. Se algún deles levan o mellor patacas ou calquer cousa, empezan a tirarse, danche de frente, porque estás así, estás así, estánche todos así do lado. Entón, iso hai que evitarlo. Entón, comezo por apresentarme eu. Apresento-me eu, a miña aldea, que sempre falo dela por todas partes. Eu sempre digo, onde és? De Vilaseca. Onde queda Vilaseca? Pois claro, non saben. Non lle digo Termina, porque se lle digo Terminas, pásalles igual. Na terra da Limia, entre Xinzo e Verín. Se son galegos, se máis ou menos se dan conta, se non son galegos, tamén depende dos coñecimentos que teño. Pero primeiro son de Vilaseca. Entendido? Son de Vilaseca. Entón falo dos meus pais. Meus pais foron labradores. Meu pai comezaba a ler e a escrever. Morreu o pai, tivo que encargarse de todas as cousas. E non aprendeu. A miña mãe era filla dun matrimonio que lle morreu o pai ao pouco de nacer ela. E despois a mãe casou de segundas, tivo 5 fillos máis e foi a criada de todos eles. Entón, non sabía ler nen o pai, nen a mãe. Entón, contanlles as cousas con naturalidade. Entón, eles ven que eu teño orgullo dos meus pais. Teño orgullo da miña aldea. E teño orgullo, entón, e ademais xa lles aviso con antecedencia. Ollo, que como vos falei del mal do vosso lugar, non hai aprobado por ningún lado. Entón, comezan a falar eles, falan, comentan. Normalmente non se acaba nunha clase, vamos ao día seguinte, continúen. E os que se queiran escapar non teñen, porque se tardan 2 ou 3 días, van ter que se volver a presentar. Entón, un dos primeiros traballos que é que me falen dunha maneira de informe turístico ben da aldea, para provocar que os demais collan interese, incluso teñan ganas de ir a esa aldea e ver que é o que hai aí. Que xente saiu desa aldea, como hai veces que non teñen ninguén, dice, lo non saíches tú, entón xa, pois, saí eu, pero moitas veces hai xente da aldea que non coñecen que saiu de aí e que está aí. Entón, a partir de aí, pois, comezamos, distribuíense en grupos, máis ou menos como vos tiña aquí a Cristina, a portuguesa, en grupos. Doulles unha serie de textos que lles dou a transcripción e eles ouven o texto. Entón, a partir de aí, eles teñen que coller e elaborar un novo texto. Por exemplo, eu en secundaria, cando se trataba de explicar o que era un soneto, non andaba con tontería, dicía, puñalle un soneto diante e dicía, a ver, faime un soneto. Cando era un cuarteto, faime un cuarteto. Cando era un pareado, había que fazer o pareado. Porque é a mellor maneira. De outra maneira, podes explicar todo o que queres, e sabelo todo de memoria. Home, para un exame de oposición son mellor, ben, ben. Pero para a vida dos rapazes, non. Non lhe explico, pois, non? A ver, como riman, rima o primeiro co segundo, ou rima o primeiro co terceiro, ou con cual. E así van traballar. Entón, eu digo-lhes, agora tedes o texto, sí, lédelos todos, escollen a ver cual deses textos se lle adapta mellor ao que eles pretenden facer, porque eles teñen que elaborar un texto. Un texto que teñen que pensar para que alunos vai destinado. Se son de 4 anos, de 5 anos, ou se son de máis anos. Que medios van utilizar para escenificar ese texto que eles van elaborar. Se van utilizar, últimamente incluso poden utilizar diapositivos, poden utilizar PowerPoint, poden utilizar todo o que lhes dá a gana. Pero eu prefiro que sexan cousas de tipo manual. Entón, ben cartolina, ben papel, ben lápices, ben de todo tipo. Eles, pois, como o van escenificar diante da aula? que normalmente é un texto que é unha páxina, pero dura unha hora, hora e media e ás veces máis. Eu lembro-me que un ano había un texto que era unha páxina, e nunha xornada do ensino levou-nos hora e media cenificalo, e era improvisado, quer dizer, que non se fixo de outra cosa. Entón, despois dese texto, ven toda unha serie de actividades relacionadas co texto. Eu utilizo moito a interdisciplinariedade. O meu é lingua e literatura. Ora, os meus alunos traballan con música, con plástica, incluso con música comigo está máis á vontade que cos profesores de música, porque como saben que eu non entendo de música, pois a cousa sai máis. En cambio, o profesor de música teñen así un pouco de reparo, na cousa de plástica igual, na cousa de rima igual, na cousa de xogos igual. Incluso pois teño tido de ter que xogar con eles. Unha das veces chegaron a facerme incluso, collera a vestirme a min de unha boa, con unhas tetazas, unhas falsas, e todo, deixeime vestir. O problema é que despois fastidioume que había unha aluna que andaba a fazer fotos, dixo, mira, se é para vos está ben, para que non se enteiren os outros compañeros, porque non mato. E aí dixo, faz o que che dicen. Se tú lle dices aos alunos, hai que colaborar con todos, e despois tú non colaboras. Se eu digo, agora tedes, que dicen, para que grupo vai destinado? Para alumnos de 5 anos. A partir de agora todos temos 5 anos. Pero profetamente ten 5 anos. Non ten, non sei, tens que te adaptar. Teño tido experiencias fantásticas. Fantásticas, fantásticas. Unha rapaza de Xinzo de Limia que facía unhas preguntas que parecía, por exemplo, o fillo do Bernardo que ten 4 anos. Que está todo o día, é por qué, é por qué, é por qué, está todo o día así, está na época dos porqués, e chega un momento que xa non sabes que lle responder. E había outro que ademais é un señor bastante coñecido, alá por Xinzo, que é alto, faltalle aquí a Mao, ten aquí un muñón, e este cando aplaudía, foi, bueno, non, ese pasaba o bombo. Tú coñecelo, non? Sí. Era fantástico. Ahora, era un rapaz que comigo levou matrícula, e as notas que levaba normalmente eran notas baixas. Non sei se terminaría incluso a carreira ou non. Entón, agora, vamos a ouvir. Eu fixo un traballo que está sen publicar, que a fala dos concellos de Trasmiras e Coalelo. Son 2 volumes, máis habería un terceiro con fotos e os nomes das plantas, distintos nomes de plantas, con nome científico. E claro, teño caixas e caixas de fotos. O que pasa é que despois falei con un profesor de botánica, que ademais non é de botánica, pero sabe máis botánica que todos os daqui da capital, é salmantino, é planta que lle falas automáticamente. Unha vez falei dunha planta, dixo, non, esa planta non a vin. Pois esta planta collín eu na Xironda, e despois pola Xironda fun eu, e esa planta non hai na Xironda. E dixo, pois mira, esta planta hai na Xironda, nunha horta. Que até ali o señor dixo, pero esa planta, ainda que este nunha horta, non é natural daqui. E colleu e dixo o nome científico e todo. Que dizer, era un señor moi entendido. Entón, xa me desanimou na cousa de fotos. Porque houve veces que para facer, por exemplo, para facer unha foto de un añiño ou de un año, que son as flores dos salgueiros, cheguei até máis abaixo de Cotobade, e cheguei aquí a Ourense, despois cheguei a Xinzo, e cando chegaba o día que tal, chegaba ali, xa pasara. Enseguida lle cai o pelo. Entón, mentre estaban sen o pelo, non me interesaba. Entón, tiña que andar un día e outro día atrás, até que chegou o momento que sí, collín un, quedou perfecto. Dixe, bueno, polo menos teño unha planta onde cando eu fale disto, ollo que os nomes desa flor son moitos máis, son moitos máis, son moi bonitos. Entón vamos por agora e vamos a ouvir vamos a ouvir varios textos. Un deles é a formiga e a neve. Outro é o galo pinto, en dúas versións. Oi, neve, tú és tan forte como eu te aprendi. Eu sou tan forte que o sol me derrete. Oi, sol, tú és tan forte que derrete a neve como eu te aprendi. Eu sou tan forte que o aire me espalha. Oi, aire, tú és tan forte que espalha o sol que derrete a neve como eu te aprendi. Eu sou tan forte que a parede me tapa. Oi, parede, tu és tan forte que tapa o vento, que espalha o sol, que derrete a neve, que me aprende. Eu sou tan forte que a parede me tapa. Oi, parede, tu és tan forte que tapa o vento, que espalha o sol, que derrete a neve, que me aprende. Eu sou tan forte que o rato me fura. Oi, rato, tu és tan forte que fura a parede, que tapa o vento, que espalha o sol, que derrete a neve, que me aprende. Eu sou tan forte O rato me mura. Oi, rato, tu és tan forte que mura o rato, que fura a parede, que tapa o vento, que espalha o sol, que derrata a neve, como eu te aprendi. Eu sou tão forte que o cão me mata. Oi, cão, tu és tão forte que mata o rato, que tapa o rato, que fura a parede, que tapa o vento, que espalha o sol, que derrata a neve, como eu te aprendi. Eu sou tão forte que o cão me mata. Oi, cão, tu és tan forte que mata o rato, que tapa o rato, que fura a parede, que tapa o vento, que espalha o sol, que derrete a neve, como eu te aprendi. Eu sou tan forte que o pau me mata. Oi, pau, tu és tan forte que mata o cão, que mata o rato, que tapa o rato, que fura a parede, que tapa o vento, que espalha o sol, que derrete a neve, como eu te aprendi. Eu sou tan forte que o lume me queima. Oi, lume, tu és tan forte que queima o pau, que mata o cão, que mata o rato, que tapa o rato, que fura a parede, que tapa o vento, que espalha o sol, que derrete a neve, como eu te aprendi. Eu sou tan forte que auga-me a pá. Auga, tu és tan forte que apaga o lume, que queima o pau, que mata o cão, que mata o rato, que tapa o rato, que fura a parede, que tapa o vento, que espalha o sol, que derrete a neve, como eu te aprendi. Eu sou tan forte que o burro me bebe. Ai, burro, tu és tão forte que bebe a água, que bebes a água, que apaga o lume, que queima o pau, que mata o cão, que mata o rato, que papa o rato, que fura a parede, que tapa o vento, que espalha o sol, que derrete a neve, como eu te aprendi. Oi, lobo, tu és tão forte que mata o burro, que bebe a água, que apaga o lume, que queima o pau, que mata o cão, que mata o rato, que papa o rato, que fura a parede, que tapa o vento, que espalha o sol, que derrete a neve, como eu te aprendi. Eu sou tão forte que o homem me mata. Oi, homem, tu és tão forte que mata o lobo, que come o burro, que bebe a água, que apaga o lume, que queima o pau, que mata o cão, que mata o rato, que tapa o rato, que fura a parede, que tapa o vento, que espalha o sol, que derrete a neve, como eu te aprendi. Queria explicar o seguinte. Este texto son textos que se foron repetindo de xerazóns en xerazóns e que eu collín dunha maneira espontánea. Non foi preparado. Entón, hai veces que a señora, como vedes aí, se repite, vacila. O que sí se vos dades conta é que cando ela fala de presa, emprega a chamada segunda forma do artigo que tantas veces vos obrigaron a empregala. Ora, cando fala devagar, non. Cando fala devagar, desaparece esa segunda forma. Entón, cando fala de presa, é o mesmo que pasa en castellano. O léxico que aparece aí é riquísimo. Por exemplo, o verbo murar, de murmuris, rato. Hai, por exemplo, que bebe a auga, en lugar de a auga. Por iso vedes que está aí posto entre parentes. Despois, este texto hai veces que ten alguna palabra castellana. Entón, eu que fixen foi o mesmo texto modificalo un bocadiño. Se a palabra é castellana, sustituíla por unha galega, aínda que sexa local. Se hai o que se dice contrazóns, suprimílas. E entón, en lugar do que co meu pé prende, despois eu poño que o meu pé prende, aínda que despois, lógicamente, ao ler, vamos ler co meu pé prende, porque unha cousa é a escrita e outra cousa é a fala. Entón, ese texto, segundo que, bon, a natureza e os animais, non é meu e non ten valor. O valor é o anterior. O único que pon aí ao final da página 13, adaptado por Isaac Alonso Estraviz. Quer dizer, agora é un texto xa galego, con un galego local, pero é galego. A partir de agora vamos ouvir este outro que é os instrumentos. No, este primeiro tense feito traballos de todo tipo, de todo tipo. Incluso, desde o punto de vista religioso, fantásticos. Porque ao final sempre aparece o home. O home é como o rei da creación. Entón vano facendo así. Unha das veces unha das veces criaron un texto sobre unha leituga. É un texto que deu moito de sí, porque despois fomos a Verín, reuníronse 7 grupos de infantil nun local, nunha escola ali en Verín, e estivemos máis de 2-3 horas, e os rapaces non se cansaban. E outra vez fomos, tiven que ir falar de literatura popular a Braga, e foi un grupo comigo, unha delas está aquí, e a verdade é que ao final dixeron os travis, falaxe moi ben, pero os alumnos moitísimo mellor. A pesar de que non levaban un dos instrumentos, que era un gatito. Pero resulta que cando chelo chegou e vi que non tenía pito, e dice, no, tú chegado ao momento, e dice, pois non, estaban 1500 alumnos e non sei cuantos profesores, cando chegaba o do apito, todo o mundo ali a silbar. Bueno, foi fantástico. Outra vez foi aquí cerca de, como se chama, entre Rivadavia e o Carballiño, como se chama ese sitio? Leiro, por aí. Fomos a un colexio e incluso pois era para un grupo de alumnos e meteronos a todos, desde os grupos maiores aos últimos. E houve un momento en que unha das alunas se lle ocorre coller e chamar a un rapaciño, e dicen as profesoras, dicen Estravis, dicen que foron coller ao máis burro. Dicen, non te preocupes, xa saberán o que teñen que facer. E acudieron, fixaron unha serie de preguntas, o rapaz respondeu fantásticamente, quedaron asombrados, e a cousa foi para adiante. Ese día, en Leiro, era o crecimento das plantas. Entón, había unha voz fora, en off, que decía, pasaron días, e pasaron noites, e non sei que, non sei cuánto, e entón, tiñen ali un texto. Ao principio apareceron plantando a semente, de momento que están plantando a semente desaparece todo o escenario, e despois queda ali o texto. Despois diz, pasaron días, pasaron noites, non sei que, non sei cuánto, entón volven eles outra vez, e se empeza a sair a planta. Claro, era unha cousa que les levaban, xa. Entón xa se vía a planta así, para explicarle. Despois pasaron días, pasaron noites, tal, despois cando chegaron xa a planta era así. Entón estaba ali unha profesora amiga miña, dice, Estravis, que rápido me dan aquí as cousas, Pero era para lle explicar aos rapaces o proceso da semente, das plantas e demais. Despois chegou un momento en que a planta xa se fixo maior. Aí gustoulle moito, ademais o que me extrañou foi que que era para un grupo de alumnos, estaban desde o primeiro, desde infantil até os outros, e resultou ben. Co caso ese dese aluno, que os profesores consideraban un pouco deficiente, é que as alunas, sen saber nada, o chamaron, e saíu airoso na cousa. Entón, este dos instrumentos agora xa está a ser utilizado por aí, incluso por grupos de folclore galego, e hai dúas variantes. Hai a variante do tío Adolfo, digo tío porque na zona nosa as persoas maiores son todas tíos, aínda que non sexan da familia, non é señor. E incluso vos digo unha cousa, que señor a mí non me gusta, porque señor significa senio, significa vello, e tío é ceos, que significa Deus. Entón fixaivos ben, pola miña aldea pois todas as persoas maiores teñen unha categoría, que non é igual que os outros, que un velho é un que está aí, nada, son feos, son deus. Así que hai que ter o orgullo ese, Entón, pois, é o tío Alfredo, que morreu hai uns anos, pobriño. E agora, despois, está a versión da... Ele sabe máis de música e o músico que temos aquí vai se dar conta de que o primeiro texto, a pesar de que ele está mal da voz porque tiña problemas de pulmón, musicalmente está mellor que o segundo texto, que é da señora Antonia, que, por certo, despois de facer estas cousas, aquí un señor moi cuco foi alá e con todo o material que tiña recollido fixo unha serie de fotos e publicou un libro que é o cancioneiro da tía Antonia de Atás. Está publicado pola Deputación. Despois deste, ven o Galo Pinto. O Galo Pinto, ademais, ensinou-me un señor, Manuel, que é de ali dun lugar que hai... eran tres veciños de Casás. Este señor, falta-lhe un brazo, creo que tamén lhe falta unha perna, foi carpinteiro, foi canteiro, foi toda a súa vida. E claro, collino ali na rúa, e estaba a muller dele, e outro lado, e estaba enxerrindo do que ele dicía, e entón hai momentos que tropeza, porque xa vos digo que isto non está nada preparados. Despois, ese mesmo texto, linllo ao tío Alfredo, e ele dixo, mas non é así, dice, alá como é, dice, desta outra maneira. Entón, hai as dúas versións, Hai a versión dele e a do outro. E despois está o fraile, non quer ir á igrexa, dicen as nenas por qué, que ese é unha especie de burla contra o frade e contra a igrexa, porque todo o peor que hai danlle ao frade. Pesar de todo, o frade non quere, pero resulta que para rapaces pequenos podese ensinar os nomes das prendas de vestir, tanto as de inverno como as de verão, como as de incluso as do baño, é dicir, a da praia. E unha vez saiu un texto fantástico, comezou alá en Pía Pásaro, no Caurel, despois pasou o río do Caurel, despois dali foron á praia, despois da praia incluso foron a un hotel a Portugal, dunha maneira fantástica, é que teño a veces unha imaginación desbordante. Teño textos de alumnos que teño todos no computador, teño así, metios todos. Non, están, quer dizer, teño todos grabados. O único que ao final, como nas actividades, xa non poño nada. Xa teño visto tanto tipo de actividades. Agora hai unha cousa, é raro que despois de anos e anos haxa un grupo que repita o que fixeron os anteriores. Fixaivos a creatividade que hai. É raro que haxa un grupo que repita, collendo o mesmo texto, fano totalmente diferente do que teñen feito outros. Incluso houve unha vez que había dous grupos que tiñan o mesmo texto, e un grupo non quería, expuxo un e quedaron asombrados e que expuxeran moi ben. Profe, temos que fazer outro. Dice, non. O que tens que fazer é amañá porlle máis enerxía e máis valor. E despois xa veremos. Non é que non sei que, é que van pensar que copiamos. Dice, como eu sei que non copiastes. E quen vai dar a nota son eu. Pois chegaron o día seguinte e saíu fantástico. Porque xa unha vez xa me cansaran, porque había un grupo que expuso un tema e había outro que tiña o mesmo tema, máis ou menos, e dixeme, temos que mudar. Dice, bueno, mudai. Mudaron. Despois outro colleu-nos, adiantou-nos outro grupo. E o segundo dixeron que tamén tiñan que mudar, porque claro, e xa chegou o terceiro e dixeron, aquí xa non mudades nada. O que teñades e acabouse. Xa digo, que poden coller o mesmo tema tres ou cuatro grupos e o resultado vai ser totalmente diferente. Porque o que se trata aquí é a creatividade, claro. Hai uns que teñen unhas cousas, outros teñen outras. Entón, o frade ese está ben. O meio pito, este contou-me o tío Alfredo, este é un conto que dá moito de sí, é enorme. E entón, ao final, pois claro, ele mesmo se ría e dice, pois olha que un meio pito que faga tantas cousas, un meio pito comeza andando esgarabatando debaixo da escaleira, encontrei un papelciño, dicía desta maneira, debe morrer 200 dublos e vou cobrarlos. Entón, colle a bolsa de camiño, vai andando, e encontrase co raposa, despois encontrase co lobo, despois encontrase co burro, despois encontrase co río. E como todos queren ir con ele, pois colle e vai non metendo, o meio pito vai metendo o raposo dentro, mete o polo cu para arriba. Mete despois o lobo, mete o burro e mete o río. Pero ao final gaña, porque nos contos populares é o que teñen de didática, é que o máis débil nunca perde. E o sapo, na carreira que lle aposta a raposa para dividir os graus, vamos, os graus, o trigo que recolheron, corre máis que a raposa. O irmão burro resulta que é o que vai casar coa filla do rei, e non é o listo. E así vai pasando en todo. Quer dizer, os contos populares, os que son populares, que agora xa nos están traendo os do norte, e esas son todo unha atrapallada. Ademais, non sei como ás veces as mulleres, e sobre todo as rapazas, se entusiasman con eses contos, porque xa me diredes, a vela adormecida, 100 anos aí adormecida para que veña un home a despertarla. Pero que non teña a forza suficiente para despertar. Despois, a gata borradienta, que como lle chamades en castellano? Ben, que ten la cenicienta, que ten dúas irmás que se están burlando dela, e despois ten que ir un día á festa, de casualidade aparecerá ali un príncipe que colle e a sala. Hai outro que, hai un conto deses do norte que ainda pasa, que está bastante ben, que é este conto que son dous irmãos, o pai casou con unha tipa que non pode ver os fillos, pode os fillos do outro, e entón un día dixe ao home, mira, eu a un rapaz hai que levarlos fora, acabos. E levaronos ao bosque, para, bueno, despois xa me dixes como se chama, Xa, Hans e Gretel é o nome que teñen. Que teñen en, vamos, en noruego. Sí. Entón, claro, o rapaz vai colhendo, vai botando unha pedriña aquí, outra pedriña ali, outra ali e tal, e chegan alá e volven. Aí, ainda a cousa é de home, non é de muller. Na segunda vez que ven que ademais volven outra vez, xa a tipa xa se enfurece, dice, isto non pode ser, este tipo xa hai que botar. E o home colle, como é un calzonazo, colle, cede e volven os levar. O rapaciño que houve a cousa esa, colle, estaba comendo pan, colle, guarda o pan, e claro, xa non tivo tempo para ir coller as pedriñas, entón, segundo día polo camiño ia botando unhas miguiñas, outra miguiña aquí, outra miguiña ali, pero claro, chegaron alá, deixáronos, cando comezaron para volver, os paxaros comeranlle todo o pan. Pero esa foi a primeira vez? Non, é a segunda. O das pedras é a primeira vez. Pero non. Primeiro son as pedras, e polas pedras volven. E despois na segunda, como é o pan, van deixando unha amiguinha aquí, outra lá, veñen os paxaros e comella. E entón, xa non poden volver, porque xa non saben o camiño. E entón, que pasa? Hai cerca unha casa, e van á casa onde está a bruxa. Entón, a bruxa ve o rapaz e dice, isto vai ser unha merenda boa para min. Entón, colleu, meteu ali nun sitio e ia lle dando de comer para polo gordo. Ia engordando, porque así tiña un marrauciño estupendo. Pero o rapaz, cada vez que ia a bruxa a mirar a ver como estaba o rapaz, collía e daba-lhe un osinho, metía-lhe un oso. Entón tocaba e dice, non está ainda. E volvía outra vez e non estaba. Volvía outra vez e xa se cansou e dixe, bueno, veña, hai que o matar igual, porque este tipo non acaba de engordar. Entón, colleu, cantou o forno, para meter o rapaz. E entón vai a bruxa a ver se estaba ben quente e abre a porta, entón vai a rapaza, pum, mete a bruxa dentro do forno e alá se quedou a bruxa, con o cual a muller xa ten un papel libertador que até agora era do home, pero agora ela igual. Quen liberta o irmão é a irmá. Que mata a bruxa non é o irmão, é a irmá, entendido? E se ainda ten, quer dizer, ainda é pedagogo, pero os outros que estén 100 anos aí esperando para que lle veña. E canto facemos a edición de contos con Brilhão? Non sei. Ben, entón, vamos... Va, vamos... Ben, é igual. Entón vamos ver vamos ver os instrumentos. Despois dos instrumentos, o Galo Pinto, e despois o Frade non quer ir á igrexa. E despois, vamos pôr o último texto que fixo un grupo de alumnos que teño grabado, Veredas. É dicir, o Veredolo, porque ademais é cantado. Agora xa non explico máis. Fixaivos un pouco ben os textos, se alguma cousa non entendedes, preguntai. Manuel Rodríguez Feixó, de 68 anos, natural de Casas. Era o Galo Pinto que iba para a boda do tío Xacinto. E no camiño encontrou un grau de millo e quiso comer. E dixo, se te como, mancho o fociño, e se non te como, quedo con ganas de ti. Entón, dixo, bueno, vou te comer. Entón, comeu o grau de millo. E foi máis adiante, encontrou con a Malva, e dixo, da Malva, Malva, limpa-lhe o fociño ao Galo Pinto que iba para a boda do tío Xacinto. Dixo, eu non quero. Bueno, foi máis adiante, entón, encontrou con a ovelha. E dixo, ovelha, como a Malva, que a Malva non quiso limpar-lhe o bico ao Galo Pinto que iba para a boda do tío Xacinto. Non quero. Foi máis adiante, encontrou co can. Dixo-lhe can. Non, encontrou co lobo. E dixo-lhe lobo. Com a ovelha non quis limpar o bico. Com a ovelha non quis comer a malva, e a malva non quis limpar o bico. O Galo Pinto veio para a boda e disse assim, não quero. Foi mais adiante, encontrou co lobo. E dixo-lhe lobo. Com a ovelha non quis comer a malva, e a malva non quis limpar o bico. O Galo Pinto veio para a boda e disse assim, não quero. Foi mais adiante, encontrou co can. Dixo-lhe can. Curo lobo. Com o lobo não quis comer a ovelha não quis comer a malva não quis limpar o bico, a Galo Pinto que abrava o outro já tinto. Não quero. Bueno, fui mais adiante, encontrou com o cão. Cão, curo lobo. Com o lobo não quis comer a ovelha não quis comer a malva não quis limpar o bico, a Galo Pinto que abrava o outro já tinto. Não quero. Fui mais adiante, encontrou com o pau. Disse-lhe, pau, mata o cão. O cão não quis correr o lobo, e o lobo não quis comer a malva não quis limpar-lhe o bico, o Galo Pinto que abravou o tio Xacinto, não quero. Fui mais adiante, encontrou com o lume. Então disse-lhe, lume, queimou o pau. O pau não quis matar o cão não quis correr o lobo, e o lobo não quis comer a ovelha não quis limpar o bico, o Galo Pinto que abravou o tio Xacinto, não quero. Fui mais adiante, encontrou com o lume. Ele disse-lhe, lume, queimou o pau. O pau não quis matar o cão, e o cão não quis correr o lobo não quis comer a ovelha não quis comer a malva não quis limpar o bico, o Galo Pinto quebrou o outro e disse, não quero. Foi mais adiante, encontrou com a água, com o lume, lume queimou o pau. O pau não quis matar o cão não quis correr o lobo não quis comer a ovelha não quis comer a malva não quis limpar o bico, o Galo Pinto quebrou o outro e disse, não quero. Foi mais adiante, encontrou com a água. Então disse lá, apaga o lume. O lume não quis queimar o pau não quis matar o cão não quis correr o lobo, e o lobo não quis comer a ovelha não quis comer a malva não quis limpar o bico, o Galo Pinto que abrava o tio Xacinto. Não quero. Foi mais adiante, encontrou com o burro. Então disse-lhe, burro, viva a água. Que a água não quis apagar o lume, e o lume não quis queimar o pau não quis matar o cão não quis correr o lobo, e o lobo não quis comer a malva, não quis comer a ovelha não quis comer a malva não quis limpar o bico, o Galo Pinto que abrava o tio Xacinto, não quero. Foi mais adiante, encontrou o burro, disse-lhe, burro, viva a água. Que a água não quis apagar o lume não quis queimar o pau não quis matar o cão não quis correr o lobo não quis comer a ovelha não quis comer a malva. Da malva não quis limpar o bico, o Galo Pinto que abrava o tio Xacinto, não quero. Já terminou. Para terminar o conto? Terminar o conto, xa está, xa? Sí. Onde vamos? Sí. Onde vamos, dixo eu. Agora dixo un calquera, no burro. Bueno, sí, conto. Onde vamos? No burro. E aí, derraba xa luz. Vai contar o conto do galo que ia para a boda do periquito. A boda do periquito. Eso que é un pouco diferente do outro que se gravou en Casas. Eso é. Bueno, e o galo moi ben lavado, moi lavado, o galo moi ben lavado, moi ben mudado, e iba a rodar do periquito, pero nun camiño viu un boleco da merda, entonces no boleco da merda viu un grau de millo. E puxo o saco e comeu-lo. Mas, quando se deu conta, tiña o bico todo untado, entón depois dón a malva que había ali e dixo-lhe, malva, limpa o meu bico que quero ir a rodar do periquito. E a malva dixo-lhe, limpa o tú. Bueno, Dixo já ovelha, ovelha, passa a malva, que a malva não limpa o meu bico. E eu quero ir a roda no meu periquito. Passe a tu. Viu o lobo, então disse-lhe, lobo, com uma ovelha. A ovelha não passa malva, a malva não limpa o meu bico. E eu quero ir a roda do periquito. Comi a tu. Veio o cão e disse-lhe, cão, curro o lobo não quer comer a ovelha não passa malva, a malva não limpa o meu bico, eu quero ir a roda do meu periquito. Curriu tu. Foi um do pau e disse-lhe, pau, mata o cão não corre o lobo não come a ovelha não passa malva, a malva não limpa o meu bico, e eu quero ir a roda do periquito. Curriu tu. Lume, queima o pau. O pau não mata o cão não, come, não mata o lobo não mata a ovelha não come, o lobo não come a ovelha não passa malva, a malva não limpa o meu bico, e eu quero ir a roda do meu periquito. Comeu tu, queimou tu. Rio, apaga o lume não queimou o pau não mata o cão não mata o lobo não come a ovelha não passa malva, a malva não limpa o meu bico, e eu quero ir a roda do periquito. Apaga tu. Burro, viva a alva. Viva a alva, que a alva não apaga o lume não queima o pau não mata o cão não come a ovelha, o pau não, mata, não corre o lobo não come a ovelha não come a malva, a malva não limpa o meu bico, e eu caí a roda do meu periquito. E que vamos agora? O burro, puxa, ele é o rabo, saludo aí! Turmentinho não sabe tocar. Sei tocar e o clarineteiro. Como se toca o clarineteiro? Liro, liro e o clarineteiro. Ai, compadre, eu sei vou tocar. Turmentinho não sabe tocar. Sei tocar e o tamboriteiro. Como se toca o tamboriteiro? Tromporon, trom e o tamboriteiro. Liro, liro e o clarineteiro. Ai, compadre, eu sei vou tocar. Turmentinho não sabe tocar. Sei tocar e o bombeiro. Como se toca o bombeiro. Bum, bum, yo bombeiro, tarracatatran, yo tamboriteiro, liro, liro, yo clarineteiro, ai, compadre, eu sabo tocar. Que instrumentinho me sabe tocar. Sei tocar yo campaneiro. Como se toca o campaneiro? Tanque tan tan yo campaneiro, bum, bum, yo bombeiro, tarracatatran, yo tamboriteiro, liro, liro, yo clarineteiro, ai, compadre, eu sabo tocar. Que instrumentinho me sabe tocar. Sei tocar e o gaiteiro. Como se toca o gaiteiro? Oh, liru liru e o gaiteiro. Tanque tan tan e o campaneiro. Tum bum bum e o bombeiro. Trancaran tran e o tamboriteiro. Liru liru e o clarineteiro. Ai, compadre, eu sabo tocar. Até me vai faltar. O instrumentinho me sabe tocar. Sei tocar e o bombardineiro. E agora sei tocar e o violineiro. Como se toca o violineiro? Rum, rum, rum, o violineiro. Patatém, eu tenho o bombardineiro. Tramparam, tram, o campaneiro. Rum, rum, rum, o bombeiro. Agora perde-me na ida, coi-me. O mentinho me sabe tocar. Sei tocar o clarineteiro. Como se toca o clarineteiro? Liro, liro, liro e o clarineteiro. Ai, compadre, eu saiba tocar. Instrumentinho me sabe tocar. Sei tocar o guitarreiro. Como se toca o guitarreiro? Rum, rum, o guitarreiro. Liro, liro, liro e o clarineteiro. Ai, compadre, eu saiba tocar. Instrumentinho me sabe tocar. Sei tocar o tamboriteiro. Como se toca o tamboriteiro? Tarracatatranho, tamboriteiro, viu, viu, violineiro, liro, liro, liro, e o clarineteiro, ai, compadre, eu saiba tocar. Que instrumentinho me sabe tocar. Sei tocar o bombeiro. Como se toca o bombeiro? Bum, bum, o bombeiro, tarracatatran, o tamboriteiro, viu, viu, violineiro, liro, liro, liro, e o clarineteiro, ai, compadre, eu saiba tocar. Que instrumentinho me sabe tocar. Sei tocar o campaneiro. Como se toca o campaneiro? Tancatantan, yo campaneiro, bum bum, yo bombeiro, taracatatran, yo tamboriteiro, viu, viu, violineiro, liro, liro, liro, yo clarineteiro, ay, compadre, yo saiba tocar. Instrumentinho, no sabe tocar. Se tu fare un foguetteiro. Como se toca un foguetteiro. Supongo yo foguetteiro, tancatantaño campaneiro. Bum bum yo bombeiro, tracatatraño tamburiteiro. Viu viu violineiro, liru liru liru yo clarineteiro. Ay compadre, yo saiba tocaire. Que instrumentinho me sabe tocaire. Se tu fare un foguetteiro. Como se toca o gaiteiro. Viu, o gaiteiro, bum, o bombeiro, tancatantanho, campaneiro, bum, bum, o bombeiro, tarracatatranho, tamburiteiro. Viu, viu, violineiro, liru, liru, liru, o clarineteiro. Ai, compadre, eu saiba tocar. Pira a iglesia, dicen as nenas, porque não tiene zapato, zapato yo le daré. O zapato turrutaco con cibilla todo blanco. O fraile non quer ir á iglesia, dicen as nenas, porque non tiene calcetines, calcetín yo le daré. O calcetín pro botín, o zapato turrutaco con cibilla todo blanco. O fraile non quer ir á iglesia, dicen as nenas, porque non tiene calzocillo, calzocillo le daré. O calzocillo sin ubrillo, calcetín pro botín, o zapato turrutaco con cibilla todo blanco. O fraile non quer ir á iglesia, dicen as nenas, porque non tiene pantalón, pantalón yo le daré. O pantalón sin o botón, o calcetillo sin o brillo, o calcetín pro botín, o zapato turrutaco con cibilla todo blanco. O fraile non quer ir á iglesia, dicen as nenas, porque non tiene chaleco, chaleco yo le daré. O chaleco sin o freco, o pantalón sin o botón, o calcetillo sin o brillo, o calcetín pro botín, o zapato turrutaco con cibilla todo blanco. O fraile non quer ir á iglesia, dicen as nenas, porque non tiene camisa, camisa yo le daré. A camisa toda lisa, o chaleco sin o freco, o calcetillo sin o brillo, o pantalón sin o botón, o calcetín pro botín, o zapato turrutaco con cibilla todo blanco. O fraile non quer ir á iglesia, dicen as nenas, porque non tiene chaqueta, chaqueta yo le daré. A chaqueta toda preta e o calcetillo sin o brillo, a camisa toda lisa, o calcetín pro botín, o zapato turrutaco con cibilla todo blanco. O fraile non quer ir á iglesia, dicen as nenas, porque non tiene chaqueta, chaqueta yo le daré. A chaqueta toda preta e o chaleco sin o fraco e a camisa toda lisa, o calcetillo sin o brillo, o pantalón sin o botón, o calcetín pro botín, e o zapato turrutaco con cibilla todo blanco. Baile non quer ir á iglesia, dicen as nenas, porque non tiene sombrero, sombrero yo le daré. O sombrero pro bolero e a chaqueta toda preta e o chaleco sin o freco e o calcetillo, o calcetillo sin o brillo e a camisa toda lisa, o pantalón sin o botón, o calcetín pro botín e o zapato turrutaco con cibilla todo blanco. A boda da formiga. Abri o meu correio e, surpresa, ali estava o convite de casamento da formiga e do formigo, meus amigos de longa data. Respondi imediatamente, prometendo que, no dia marcado, lá estaria para testemunhar o enlace. Chegou o dia, há tanto esperado. Na eira da aldeia, enfeitada de grinaldas de flores, lá estavam todos vestindo os seus fatos de festa. Com ordem, respeito e um brilhozinho nos olhos, eis que se apresentam para desejar aos noivos as maiores felicidades. Chega o cura, Sua Excelência Reverendíssima, o corvo, vestido de preto, a rigor, para iniciar a cerimónia. A noiva está lindíssima. Com o seu vestido longo e um véu que quase forma uma nuvem leve e airosa, passa pelo meio dos seus convidados, distribuindo sorrisos para toda a gente. O noivo está vaidoso, com o seu fato e laço no pescoço. Formiga, aceitas o formigo como teu esposo? Sim, aceito. Formigo, aceitas a formiga como a tua esposa? Sim, aceito. A boda é excelente. Todos saboreiam as melhores iguarias, preparando-se um grupo de amigos para a melhor surpresa da tarde. Entra a girafinha com a sua batutinha. Sou uma sardinha que tocou a arpinha, barabaradinha, arpinha, nin, nin, nin, o violín. Eu sou o leoncinho, e toco o pianinho, plim, plim, plim, o pianinho, barabaradinha, arpinha, nin, nin, nin, o violín. Eu sou o passarinho, e toco o pifarinho, pif, pif, pif, o pifarinho, plim, plim, plim, o pianinho, barabaradinho, arpinha, nin, nin, nin, o violín. Eu sou o macaquinho, e toco o tamborzinho, tontorinho, tamborzinho, pif, pif, pif, o pifarinho, plim, plim, plim, o pianinho, barabaradinha, arpinha, nin, nin, nin, o violín. Eu sou o tubarone, e toco o xilofone, clon, clon, clon, o xilofone, tontorinho, tamborzinho, pif, pif, pif, o pifarinho, plim, plim, plim, o pianinho, barabaradinha, arpinha, nin, nin, nin, o violín. Eu sou o cão, e toco o rabecau, nhau, nhau, nhau, o rabecau, clon, clon, clon, o xilofone, tontorinho, tamborzinho, pif, pif, pif, o pifarinho, plim, plim, plim, o pianinho, barabaradinha, arpinha, nin, nin, nin, o violín. Eu sou a galinha, e toco a gaitinha, tiritiririnha, a gaitinha, nhau, nhau, nhau, rabecau, clon, clon, clon, o xilofone, tontorinho, tamborzinho, pif, pif, pif, o pifarinho, plim, plim, plim, o pianinho, barabaradinha, arpinha, nin, nin, nin, o violín. Eu sou a borboleta, e toco a trompeta, papareta, a trompeta, tiririnha, a gaitinha, nhau, nhau, nhau, rabecau, clon, clon, clon, o xilofone, tontorinho, tamborzinho, pif, pif, pif, o pifarinho, plim, plim, plim, o pianinho, barabaradinha, a arpinha, nin, nin, nin, violín. Eu sou uma vaca, e toco a maraca, saca, saca, a maraca, tiririri, a gaitinha, nhau, nhau, nhau, rabecau, clon, clon, clon, o xilofone, tontorinho, tamborzinho, pif, pif, pif, o pifarinho, plim, plim, plim, o pianinho, barabaradinha, a arpinha, nin, nin, nin, o violín. Eu sou o marreco, e toco reco, reco, reco, reco, reco, reco, saca, saca, saca, a maraca, tiririnha, a gaitinha, nhau, nhau, nhau, rabecau, clon, clon, clon, o xilofone, tontorinho, tamborzinho, pip, pip, pif, o pifarinho, plim, plim, plim, o pianinho, barabaradinha, a arpinha, nin, nin, nin, o violín. Eu sou o peruzinho, e toco o reinetinho, duro, duro, dinho, reinetinho, reco, reco, reco, reco, reco, saca, saca, saca, a maraca, tiririnha, a gaitinha, nhau, nhau, nhau, rabecau, clon, clon, clon, o xilofón, tontorinho, tamborzinho, pip, pip, pip, pifarinho, plim, plim, plim, pianinho, barabaradinha, a arpiña, nin, nin, nin, o violín. Eu son a cigarra e toco a guitarra, tarra, tarra, a guitarra duro, niño, carín de piño, reco, reco, reco, reco, reco, saca, saca, saca, a maraca, tiririniña, a gaitiña, ñau, ñau, ñau, rabecau, plom, plom, plom, xilofón, toldoriño, tamborciño, pip, pip, pipo, pifariño, plim, plim, plimo, pianiño, barabaraniña, garpiña, nin, nin, niño, violín. Eu sou elefantón, e toco o trombón, tron, tron, tron, o trombón, tarra, tarra, a guitarra, duro, diño, limetiño, reco, reco, reco, reco, reco, saca, saca, saca, a maraca, tiri, tiri, tiri, a gaitiña, ñau, ñau, ñau, rabecau, clon, clon, clon, xilofón, tontoriño, tamborciño, pip, pip, pifo, pifariño, plim, plim, plimo, pianiño, barabaraniña, arpiña, ñin, ñin, ñiño, violín. Eu sou da cebriña, e toco a flautiña, plim, plim, plimo, a flautiña, tron, tron, tron, o trombón, tarra, tarra, tarra, a guitarra, dururudiño, carinetiño, reco, reco, reco, reco, reco, saca, saca, a maraca, tiririña, a gaitiña, ñau, ñau, ñau, rabecau, clon, clon, clon, o xilofón, tontoriño, tamborciño, pip, pip, pifo, pifariño, plim, plim, plimo, pianiño, barabaraniña, arpiña, nin, nin, nin, o violín. Eu son o elefantón, e toco o trombón, tron, tron, tron, o trombón, tarra, tarra, a guitarra, durudiño, dime piño, reco, reco, reco, reco, reco, saca, saca, saca, a maraca, tiri, tiri, niña, a gaitiña, ñau, ñau, ñau, rabecau, clon, clon, clon, o xilofón, tontoriño, tamborciño, pip, pip, pifo, pifariño, plim, plim, plimo, pianiño, barabaraniña, a arpiña, nin, nin, nin, o violín. Eu son a cigarra e toco a guitarra, tarra, tarra, a guitarra, duro, duro, diño, carine, piño, reco, reco, reco, reco, reco, saca, saca, saca, a maraca, tiri, tiri, tiri, a gaitiña, ñau, ñau, ñau, rabetau, clon, clon, clon, o xilofón, tontoriño, tamborciño, pip, pip, pifo, pifariño, plim, plim, plimo, pianiño, barbariña, arpiña, ñin, ñin, ñiño, violín. Son o peruciño, e toco clarinetiño, duro, duro, diño, clarinetiño, reco, reco, reco, reco, reco, saca, saca, saca, amarranca, tiri, tiri, niña, a gaitiña, ñau, ñau, ñau, rabecau, clon, clon, clon, o xilofón, tonto, niño, tamborciño, pim, pim, pifo, pifariño, pim, pim, pimo, pianiño, barbariña, arpiña, nin, nin, nin, o violín. Eu sou o marreco, e toco reco, reco, reco, reco, reco, reco, saca, saca, saca, a maraca, tiririririña, a gaitiña, ñau, ñau, ñau, rabecau, clon, clon, clon, o xilofón, tontoriño, tamborciño, pip, pip, pifo, pifariño, plim, plim, plimo, pianiño, barabaraniña, arpiña, nin, nin, nin, o violín. Eu sou a vaca, e toco a maraca, saca, saca, saca, a maraca, tiririririña, a gaitiña, ñau, ñau, ñau, rabecau, clon, clon, clon, o xilofón, tontoriño, tamborciño, pif, pif, pifo, pifariño, plim, plim, plimo, pianiño, barabaraniña, arpiña, ñin, ñin, ñin, o violín. Eu sou a borboleta, e toco a trompeta, palareta, a trompeta, tiririririña, a gaitiña, ñau, ñau, ñau, rabecau, clon, clon, clon, o xilofón, tontoriño, tamborciño, pif, pif, pifo, pifariño, plim, plim, plimo, pianiño, barabaraniña, arpiña, ñin, ñin, ñin, o violín. Eu sou a galiña, e toco a gaitiña, tiririririña, a gaitiña, ñau, ñau, ñau, rabecau, clon, clon, clon, o xilofón, tontoriño, tamborciño, pif, pif, pifo, pifariño, plim, plim, plimo, pianiño, barabaraniña, arpiña, ñin, ñin, ñin, o violín. Eu sou o can, que toco rabecau, ñau, ñau, ñau, rabecau, plom, plom, plom, xilofón, tontoriño, tamborciño, pip, pip, pipo, pifariño, plim, plim, plinho, pianinho, barabaradinha, arpinha, ñiñiñiño, violín. Eu sou o tubarone, que toco xilofone, plom, plom, plom, xilofone, tontoriño, tamborciño, pip, pip, pipo, pifariño, plim, plim, plinho, pianinho, barabaradinha, arpinha, ñiñiñiño, violín. Eu sou o macaquinho, que toco tamborciño, tontoriño, tamborciño, pip, pip, pipo, pifariño, plim, plim, plinho, pianinho, barabaradinha, arpinha, ñiñiñiño, violín. Eu sou o passarinho, que toco pifarinho, pip, pip, pipo, pifarinho, plim, plim, plinho, pianinho, barabaradinha, arpinha, ñiñiñiño, violín. Eu sou o leãozinho, que toco pianinho, plim, plim, plinho, pianinho, barabaradinha, arpinha, ñiñiñiño, violín. Eu sou a sardinha, que toco a arpinha, barabaradinha, arpinha, ñiñiñiño, violín. Eu sou o gatinho e toco violinho, ñiñiñiño, violín. Sai a girafinha com a sua batutinha.